Jó, én arra gondolok akkor innen a stúdióból, hogy akkor az első refrénig adjuk le ezt a számot, jó? Akkor beszámolnék. Halló, a fészek, hallotok? Igen. Jó. Nagyon jó, halló! Beszámolnék. 3, 2, 1. Elveszi tőlem ezt a szimbólumot, amit soha többé nem használhatok. Egy nagyon-nagyon sötét élmény néz le rám. Kip-kop-kopogok a mennyország kapuján. Áj, áj, áj, áj, áj. Kip-kop-kopogok a mennyország kapuján. Kip-kop-kopogok a mennyország kapuján. Kip-kop-kopogok a mennyország kapuján. Ján, ján, jaj, jaj, jaj. Kip-kop-kopogok a mennyország kapuján. Anya leteszi a fegyvereimet a talajra. Nem sütettem el többet semmilyen alkalommal soha. Az a hideg fekete felhő is lejön már. Kip-kop-kopogok a mennyország kapuján. Áj, áj, áj, áj, áj. Kip-kop-kopogok mennyország kapuján. Áj, áj, áj, áj, áj. Kip-kop-kopogok a mennyország kapuján. Kip-kop-kopogok a mennyország kapuján. Ján, ján, jaj, jaj, jaj. Kip-kop-kopogok a mennyország kapuján. Kopogok a mennyország kapuján. Jaj, jaj, jaj, jaj. Kip-kop, kopogok a mennyország kapuján. Kip-kop, kopogok a mennyország kapuján. Jaj, jaj, jaj, jaj. Kip-kop, kopogok a mennyország kapuján. Jaj, jaj. Nos, tehát. Ez csodálatos volt, ez nem, se hittem. Tehát, komolyan mondom, könnyekig. Élőbe így tudtuk kapcsolni a Facebookot. Könnyekig voltam adva. Nagyon jó volt egyébként a hallgatás. Fiúk odakint, halló, három Pester, halló, halló. Hello, itt vagyok. Szabi, nagyon jó volt. Stage diving volt, a DJ Zero-t elvitték a mentők, mert beütötte az arcát. De attól függetlenül minden rendben, sírnak a lányok, Petra a könnyeit törölgeti. Hát iszonyú a hangulat. El kell, hogy mondjam, akár a Wembley-ben is lehetnek. Nagyon megértem.